گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 257. صاحب دلی که علاقه وافر به موسیقی اصیل ایرانی دارد و نظر محبتی به برنامه گلها، سخن از ارکستر گلها بود و می گفت شگرف است آنچه می شنوم. در عین اینکه از موسیقی اصیل ایرانی منحرف نیستید، هماهنگی مطبوعی به گوش می رسانید. سالها بود آرزوی آن داشتم که ما هم مانند دیگر کشورهای مترقی ارکستری داشته باشیم که آهنگهای اصیل ایرانی را اجرا کند و ضمن رعایت هماهنگی از حیطه و خصیصه موسیقی ایرانی خارج نشود. وحش لذتی است در آن لحظات که صدای کمان ویولونها چون پر پروانه نرم انعکاس پیدا می کند و تنین بمی دلپذیر هماهنگیشان می بخشد. آوای دلانگیز سورنا چه گویم که کسان مناظری فریبا و گیرا بر پرده خاطرات میکشند، چه رنگ ها بر آن میریزند و چه سایه روشن ها چون مخملی خواب و بیدار در دیدگان تخیل منعکس میسازند. علاقمندی مطلع می شنوم گرانبهاست، چون حقیقت است، بی‌شائبه است، دور از مجامله است و رافع خستگی. ولی این تحسین و تقریز معطوف به دیگری است و به حق شایسته او، کسی که پایه‌گذار موسیقی نوین ایران است و مبتکر طریقه‌ای که در ثبت نغمات و آهنگ‌ها خصیصه موسیقی ملی ما محفوظ ماند. ما هم می توانیم، البته با توجه به امکانات فعلی کشور، آهنگ های اصیل ایرانی را به گوش جهانیان برسانیم، اگر به گوش مستمعین بیگانه این چنین آهنگ های یک نواخت و متضمن تکرارهای خسته کننده نیست، اگر توانسته ایم در قدرت صدا و تنوع آن در ارکستر به جایی برسیم، نتیجه زحماتی است که استادی عالی قدر در زمینه موسیقی ایرانی و ثبت و تنظیم و هماهنگ ساختن آن کشیده است. زحماتی که وی نیز مستمرن سالها به منظور تربیت و تعلیم فرزندانی متحمل گردیده که امروزه از مفاخر موسیقی علمی ایران به شمار می روند. استاد در راه مهیا و مساعد ساختن محیط 30 چند سال پیش برای چنان تحولاتی نیز اندیشه ها کرد، رنج ها برد، نومیدی ها چشید و از تلخی نومیدی با بیانی ملکوتی که از اعماق دل خستهش برمیخواست تنها به دلهای حساس شکوه ها برد. اندیشه ها کرد و رنج ها برد، تدبیر ها نمود تا بدانیم هنر چیست و موسیقیدان را در جهان مترقی چه احترامی و چنین هنرمندانی را با رامشگران چه فرقی و چه فاصله ای. آنچه گفتیم از استاد علی نقی وزیری است. آوای دل استاد نیز شنیدنی است. وی معمولاً بیان دل را با هماهنگی کامل ارکستر به سمع صاحب دلان می‌رسانید. ولی گاه هم با سازی که نواختنش را به کمال رسانیده بود. سازش تار بود. از آن جهت تار را برگزیده بود که از وسایل و ادوات ایرانی موسیقی ملی ماست و تنظیمش همانند وفق و انطباق آن با اصول علمی موسیقی سابقه نداشت و کسی را تا آن زمان، یعنی 30 اندی سال پیش، حوصله چنین تنظیم و وفق و انطباقی نبود. دل برده ای از دستم، زاهنگ تو رم استم، چون عاشق سازم استم، من دل در خاطر افکنی شد گاه از نما مامون اندوه دل کنی دور، اندوه دل کنی دست از تو کی توان شد کی چون تو می توان جز، هرگز نمی شوی سوز چون سعی و از در توست. ترانه‌ای که به سمع رسید از استاد گل گلاب است که در وصف تار استاد سروده. استاد وزیری در ساختن آهنگهایی بر اشعار متقدمین بیشتر راغب بود و از اشعار سخنوران نامی مولانا، سعدی و حافظ را برگزیده بود. توجه فرمایید، این قطعه است از آهنگی که استاد بر چند بیتی از مثنوی معنوی ساخته و عبدالعلی وزیری خوانده است. Thank you. جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و درون من نجوز اسرار من، و درون من نجوز اسرار من. آهنگی دیگر که استاد بر چند بیتی از غزل مشهور شیخ اجل سعدی ساخته است. که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم، که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. که به جارم گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دل بندی و یاری. تو چه دانی که سواری ای قرب من که گفتی نکنم چشم خوبان به چه کار آیدتان دل که به خوبان نسپاری. مختصری درباره استاد وزیری که در پیشرفت موسیقی نوین ایران به ویژه ارکستر سهمی بزرگ دارد. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. برنامه‌ای که شنیدید شماره 257 گلهای رنگارنگ بود که به افتخار استاد علی نقی وزیری تنظیم گردیده و به ترتیب خانم مرضیه و آقایان عبدالعلی وزیری و بنان در آن شرکت داشتند. گوینده روشنک.